بين شعابها الاربعه ثم جهادها فقد وجب الغسل داد وان لم ينزل وان لم ينزل مانام ني غور سو فكانتنا دا فا تودك سخنام سي غاتال دال مانام موي سو فكانتنا دا فا تودك سخنام موني بو بوبا نجاب دي داد وارت موم موني وان لم ينزل دونت مانام دونت من نيو واتول مانام كون بو بوبا تي لاني خامي ني مانام ci lañuy xam niki non tamit ñewna ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha manam naka non kon ci lañuy xamé ni képp bo xamantene manam dafa sey soxnam té donté man ñu gennul manam faaw day daali japp lool faaw day daali sango farata waye nak hadith kon yi nga xamantene mom lañu dundu sang donté ñi ngi ci sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullahi alayhima hadith yo dañ leena mansukhal waye nak amna lo xamantene batay ay atté la yuñ ci mëna xamé té mom moy le fait que mu warona raxas feuyum manam zakaram manam le fait que goor gi warona raxas zakaram dafa fekk né manam dafa jaxaso ak manam dafa laal manam li nga xamantene mom moy toy toy yoy nek ci manam ci peuyum ndaw si loolu mom motax bu boba nak kon bu boba dañu daali xamné kon loolu day nek sobe loolu manam mën nañu teunk ci loolu manam li nga xamantene mom moy dalilu malikiyyi rahmatullahi alayhim amma hanafiyyi rahmuhumullahu ta'ala dañu wax né yenente bi sallallahu alayhi wa sallam danna ñu né danna sey ak manam dan tudd ak soxnam yi manam comme ni nga xamantene ba nopi daali manam comme ni surtout rawati na hanabila rahmuhumullah ak shafi'i ñom ñuy gëna tektelo ci bobu masala waya hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom li nga xamne mom lañu tektelo manam hanafiyyi ñom li ñu tektelo moy loolu dafa yagg am ci jigeen ñi manam ci jigeen ni nimu amé ci jigeenu jamono ju ne nonu la amé won ci jigeen ni yenenbi ji doon dund ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam te taxulun ben yon ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf leen doon wax nan nañ ko nañu raxas manam toy toy yoy di genné ci ñom rawati na su fekente na dañoo sonu masalan teet ñom liñ daan gis masju day daali bari niki nonu tamit ñu ne yenenbi sallallahu comme manam hanafiyyi mbolo ci ñom ak shafi'i rahmuhumullah dañoo tektelo ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene daf ndan wax nan te mu nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah bim nan laqad kuntu afrukuhu min thawb rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farkan fa yusalli fihi dan nako xos man mom manam man ci yere yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan nako xos mu dadi ci julle niki nono dan na wax nan laqad kuntu ahukuhu min thawbihi sallallahu alayhi wasallam yabisa manam don nako xos mom man yu fek mu waw ci yere yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu dani lolu te man yu te xamnañ ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam kom wolam yenenbi alayhi musallatu wassalam ñom duñu gënt kom kan ak ñom duñu gënt kon limi tekki mom moy man niyu bobu kon ci peuyuk ndaw ci li gënni kon bu boba jaxassona ak loolu non moy toy toy bobu te bu boba kon limi tekki mom moy kon seen te man niyu bi du manam te loolu du sobe kon limi tekki mom moy kon kon moy toy toy bi nekké ci ndaw ci loolu du sobe wu waye loolu manam bu boba borom xam xam maliki rahmatullah alayhim dañ nan len meme buñu d'accordé ak yeen ci ne man yu du sobe te lolu manam comme ni nga xamne non lañ la ko waxe won man yu sobe la ci maliki rahmatullah alayhim d'ailleurs sax ñom seen mazhab dañ ci depo amuñu ci wute waye li nga xamantene manam mom moy dañ nan len su fekenteene sax man yu sobe la man yu du sobe itam manam lolu nonu toy toy yoyu nonu mën na baña manam amul dara luy wone ni jaxassona ak toy toy bi rawati na ne manam man ni bi nga xamantene mo dal ci yere yenenbi sallallahu alaihi wasallam mën na baña nek luy genné ci peuy ndaw ci lolou mom sik neku ci lolou kon bu boba sen dalil day daldi teggé ko fele am ma li ngeen wax nak ne manam mbolim jigen ñi dañ leen xamé ni won dañ daan am dañuy gis toy toy yoy lolou tamit mënef na ci tonto te moy yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf daaw dafa wax ne nañ ko raxas manam ak hadith yi nga xamantene mom lañu tektelo lolu day wone ni jigeen ñi itam dañ ko wara raxas te li nga xamantene mom lañu xam moy sahaba yi radiyallahu anhum bu fekenteene dañu xam atti bobu dañ ko jangal seen jigeen ñi kon lolu bu boba leunt bi day daal yeketiko amma kon nak legui manam amna nak mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala yo xamantene def nañ ay téxantal ci bir bobu moy dañu wax ne su fekente ne lolu nonu day génné fi nga xamantene fofu la dom ji di génné manam fi dom ji génné manam fi nga xamantene jigen ji fofu lay séyé bu boba lolu mom bu boba lolu sobe lay doon ndax da yor até masu waye amma su fekente ne fi saw mi genni lay genné lolou mom toy toy la rek yo xamantene dalil manam dañuy jëfëndiko liñu wax bara'atul asliya manam moy al hukm ma al aslu baqa'u ma kana ala ma kana lolou mom moy bara'atul asliya moy mbiri day dess di nek namu nekki won ci ciosan ba kërok ñuy am dalil buy wané ni du lolou te fi ni li nga xamantene mom lañu am manam mom moy ni manam atam al aslu fil ashya' at tahara manam mbiri li nga xamne mom mo ci ciosan mom moy dafa lab waye lolou itam mu neuf ne ci indi ay tontu te mom moy lan mom modi deug la ciosanu mbiri mom moy lab waye lepp lo xamantene da fay genné ci manam ci pey lolou day nek ci ciosan lo xamantene dafa sobe wu lolou moy li nga xamantene lolou lañu xam legi mu dess ba xam lolou day yaq japp wala det li nga xamantene mom moy li gëna feñ kon bu boba insha Allah ta'ala ci li nga xamantene mom lañu gis manam mom lañu xam manam moy de lolou itam da fay yaq japp comme ni nga xamantene nonu la ko masjid yaq ak yenen manam lolou kon lañuy xamé lepp lo xamantene da fay génné ci ñaari bunti lolou day yaq japp comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisé won manam lepp luy génné ci kanamu nit ak ci ginnaw nit lolou da fay yaq jappom comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisé won ci biñu jang hadithu Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lay wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yaqballahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda manam la yalla du nangu julil kenn ci yeen la yaqballahu yalla du nangu julil salata ahadikum julli kenn ci yeen idha ahdatha su tojale hatta yatawadda mbete mu japp lolou kon mom moy manam moy benen masala bi mo am fiofu tamit benen bir mo xamantene matna leral te mom moy su fekenteene masalan nit manam jigen ji lolou daf ko upp doore manam day genn tout temps day genn bu boba dootu ci jappoti ndax day yor manam ko xamantene manam salas la yor manam moy ko xamantene manam comme tout temps day genn wala lu beuri day genn du ko meuna contrôler lu melne ke dana genn ñet yon ba ñent yon ci bis bi bu boba nak legui dot ko konteti comme lu yak jappom waye nak sa yu wara julli rek day japp wat lolou manam lolou lay def wute lolou manam japp wat gogou muy japp wat dañ koy sop kesse waye du nek farata lolou mom moy mazhabu maliki rahmatullahi alayhim lolou legui mu dal dess fi benen masala manam mom moy zakar bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non lañ ko gisee ci suñu hadith bi manam moy dafa wax ne nañu raxas zakar bi manam raxas zakar bi nak legi mu dess lan lañu raxas ci zakar bi manam ndax zakar bi lepp lañu raxas wala fi masjid bi di genné rek lañu raxas manam ci gattal manam moy est ce buñuy raxas zakar bi manam li ñëk moy ndax zakar bi manam masala bu ñëk ci loolu sax moy ndax zakar bi raxas ko da fay farata manam ndax meuneuf na utiliser jëfëndiko xeer comme ni nga xamantene wala bok meuneuf na jëfëndiko ndox loolu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ cey wuté ci bir mazahibi hatta ci bir mazahibi dañ cey wuté comme ni nga xamantene non la ko al imam qadi iyad rahimahullahu ta'ala netale hatta ci mazhabu maliki bi nga xamantene ñom ñoo gëna tar ci walu gogou te ñom ñoo ci gëna manam ñoo ci gëna sévère manam ñom sax dañoo wax ne manam ñom dañoo wuté ci seen biir ndax mëneuf na jëfëndiko xéer wala mëneuf wala ndox faw ndox day di am waye li nga xamantene mom lañu notal ci mbolem mazahibi nak mbolem mazahibu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim li nga xamantene mom lañ ci notal moy ne faw ndox lay daadi am manam faw dañ koy daadi raxasse ak ndox ndax lan ndax li nga xamantene manam mom moy ah masju kuko gis mene fuko qiyasé ak saw ndax lan ndax saw dafa ni mi mel ku nek xamna ni masju du mel nonu te masju day and ak ratax ak manam no ak lo xamantene la ni mi mel lolou nonu amana manam xeer kessé du ko dindi kon bu boba manam bu boba nak woyofal gogou nonu rawati na ne ci xeer ci rawati na ne ci saw kok yenenbi sallallahu alayhi wa sallam leral na ni munef na jofandiko xeer waye amma li nga xamantene mom moy masju li nga xamantene mom la wax ci mbollem hadith yi ñu solo ci mom sallallahu alayhi wa sallam mom moy nafar dafa wara raxas zakaram kon ci kaw lolu ci lañuy xamé ni raxas gi day daali fendaliko manam kon faw day koy daali raxas te lolu moy li gëna wër ci borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala li ñu wax legi nak te lu raxas gogu nak amna ay njar ñu bari yu ci nek bu ñëkk bi mom moy day dindi sobe bi complètement te loolu manam bokku na ci te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom loolu doon diglé te suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wa thiyabaka fatahir sa yiri mom nang ko labal niki nonu kon ci lañuy xamé ni manam labal gogu ak setal gogu manam dindi sobe manam dafa nek lo xamantene dafa warte dafa feddaliko comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won te biñuy introduire buntu bi nga xamantene mom lañu ne manam bu boba itam dañuy daldi gis manam kon lolu kon mom moy benn bi ñaarelu mbir bi nga xamantene tamit mom lay jariñ manam mom moy nit ki su fekkentene dafa raxas sakaram day tax manam sidit yi nga xamantene ñom ñoo banku won dañuy talalu ko wat melat ni nga xamantene non lañu warona mel bu boba te lolu manam mom mo gëna and ak wër gu yaramu nit ki nga xamantene manam mom ci mom la masjid bi génné nigé nonu itam bu ko raxassé manam day daadi tax itam manam masjid bi manam mëna taxaw du nekkat di continuer di génné té lolu manam mën nako yobé muy am salas manam mu dem ba doot ko mëna maîtriser ci sa su nek rek muy génn kon yoy yep raxas bi daf koy daadi jariñ ci bu woba kon nak dañuy daadi xamné raxas bi kon day daadi fédaliko bokk na ba tay ci li nga xamantene kon mom moy benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju mom moy ndax manam raxas bi dafa nek lo xamantene dañ ko manam ndax amna mana buñu xam manam ndax maqulul ma'na la wala bok ta'abudi la manam maqulul ma'na moy ne ndax xam nañu ana lan mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na nañ ko raxas wala bok ta'abudi la manam wala bok dañ koy jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala kesse lolu nak borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuté li nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci borom xam xam yi te ñom ñoy hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabila yi ak lenn ci maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne de xam ñu mana bi tax te mom moy dañu wara dindi sobe bi tout simplement lolu mom moy mana bi nga xamantene mom mo ci nek ni nga xamantene ñoy maliki rahimahumullahu ta'ala mbolo mu bari wala bok li upp sax ci ñom te lolu moy li gëna not ci mazhab maliki rahmatullahi alayhim te lolu mom moy wax imam malik rahimahullahu ci al mudawwana manam mom moy ni bu fekkentene moy manam mana bi ta'abudi la dañ koy jamo borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw lolu nak manam dafa am yeneeni masala yo xamantene daf ci aju bu ñëkk bi mom moy ndax buñuy masala ndax buñuy raxas Dakar bi dañoo wara raxas lepp wala dañoo wara raxas ah manam wala bok fi mi gënne rek lañuy raxas wa bu fekkentene dañoo japp ne manam li nga xamne mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam digal ñu nañ ko raxas mom modi manam sobe bi rek la bëgg mu deñ bu boba nak raxas zakar bi yépp du nek lu war du nek lo xamantene day ragne ko manam kon dañuy raxas rek li nga xamé fi nga xamantene fofu la masjid bi di génné comme ni nga xamantene nonu la ko nit ki di défé budé sax bu sawé ba nopi ni mi wiso rek nga xamné day raxas rek fi nga xamantene fofu la sobe bi génné nonu tamit lay raxasé rek fi nga xamantene fofu la masjid bi génné niki nonu manam bu boba amma su fekkentene nak dañu japp ne mana bi ta'abudi la mana bi dañ koy jamo borom bi subhanahu wa ta'ala wa li nga xamantene mom mo laqatu ci ginnaw nekul lo xamantene luñu xam la lu leer la boba day wax ne manam te lol moy mazhabu maliki rahmatullah alayhim boba nak dañuy raxas zakar bi lepp manam duñu baye dara ci zakar bi famu saxé ba famu genné lepp ngay raxas lolu nak mom moy li nga xamantene moy li gëna matale insha Allah waye nak ne farata la nak lolu xeyna manam amana manam mazhabu jumhur manam moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmahumullah mo gëna and ak deppele manam mo gëna and ak woyofal waye dal li nga xamne mom moy li gëna woor te gëna samu ci julit bi mu diko def mom moy dafa wara dafa na raxas zakar bi lepp comme ni nga xamantene non la nekké mazhabu maliki rahmatullah alayhim ci li gëna siiw fi ñoom ni nga nonu legui nak bobu tamit amna manam niki nonu manam zahiri ibn hazm masalan rahimahullah mom itam dafa wax ne nañu raxas manam fi mi genn rek lañu raxas andak ne mom zahiri la li nga xamantene mom mo jaadu won ci ay ci usulam ci methodologie mom moy mu jël li nga xamantene mom la maliki rahmatullah alayhim wa fatna wax amna len ci hanabila rahimahumullah ño xamantene tamit amnañu position bi nga xamne mom la maliki yi am rahimahumullah waye nak dafa fekk ne li upp ci hanabila rahmatullah alayhim ñom li nga xamantene mom lañu japp mom moy mazhab jumhur manam jumhurul ulama rahimahumullah moy li upp ci borom xam xam te moy dañuy raxas manam fi nga xamantene rek fofu la sobe bi genné légui mu daal di am tamit benen masala bo xamantene maliki rahmatullah alayhim tek nañ ko ci moy faw day laaj moy day laaj yene wala du laaj yene manam comme mana bi ta'abbudina manam kon bu boba day daal di laaj yene wala du laaj yene lolu tamit maliki rahmatullah alayhim wuti nañ ci seen mazhab daal di ci nek ñaari xaat yo xamantene ñaari xaat yu mak lañ ci bir mazhab bi manam ñen ñi neenañ mana bi ga ta'abbudila dañ ko jamo yalla waye nak yene bi nit ki suko baye lolu yakul dara amma li nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci borom ñu bari bok ci borom xam xamu maliki rahmatullah alayhim dañ yene bi manam aussi day nek lo xamantene boko baye kon nit ki su julle ak non jullem du bax ndax lan ndax yene wul won comme manam da abudi la waaw manam dañ koy jaamo borom subhanahu wa ta'ala ti lepp lo xamantene dañ koy def ngir jaamo ko suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ko day laaj yene comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ak ay teqantal ci biñu gis hadithul a'malu bin niyya moy hadith bu ñeuk ci suñu téré bi ci suñu téré bu barkel bi manam kon lool mom moy ah waye nak li nga xamantene ñom lañu manam mujjé wax comme ni nga xamné non la ko ibn naji rahmahullahu ta'ala jëlé manam tek waxé ci sharh risala bi muy sharh risala imam ibn abi zayd al-qayrawani rahmahullahu ta'ala mun al-abyani rahmahullahu mathalan mom ak ñimu andal ci mazhab bi rahmatullahi alayhim ñom dañu wax né faw day laaj yene kon bu boba nit ki su ko deful day dadi fay julli gi nga xamantene mom la julli te bi mi raxas zakaram bobu bu fekente dafa masjid dafa genné ci mom bam koy raxas faw day dadi julli wa julli yi mu julli te yeneewul raxas ba manam julli yi nga xam bu raxase zakaram te yeneewugo ba pare dadi julli faw day dadi reprendre julli abadan amma ki nga xamne moy yahya ibn umar rahimahullah mom ak ñimu andal rahmatullah ala al jami' ñom dañu wax ne ci mazhab bi manam ñaari groupe yoy la manam ñu mom dañu wax ne dede du reprendre abada parce que lan ndax wuté gi nga xamantene man ndax riayatul khilaf gogu samonté ak wuté borom xam xam yi rahimahumullah té lolu manam insha allah taala moy li gëna deugër manam moy même bu fekkante dañuy raxa zakar bi yépp samonté gi ñu wara samonté wuté borom xam xam yi rahimahumullah taala mom mo tax ne dañu wara manam waruñu manam duñu reprendre lo nit ñi duñu leen baamu lo waat seen julli niki nonu itam manam al imam mu am ñettel wax bo xamantene netali nañ ko te mom moy waxu al imam ibn abi zayd al qayrawani rahimahullahu ta'ala te ñukoy wax al malik as-saghir manam malik bu ndaw bi ndax mom ak imam malik rahimahullahu dañu bari ay mbir yuñu xawu nuro bimu amé 17 ans ci la tambalé jang ci la nek imam niki nonu imam malik bimu amé 17 ans ci la nek imam niki nonu manam limu talif ci ay téré ak limu léral ci mazhab maliki danaka manam ginnam ñepp manam dañu wëlbeutiku ci ay téréem ak am jàngalem rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a mom imam ibnu abi zayd al-qayrawani rahimahullah mom mo bindu ar-risala mo bindu an nawadir wa ziyadat yu ak yeneen téré yo xamantene borom xam xam mazhab bi rahmatullah alayhim dañ koy jëfëndiko te dañ ko dañ ci jariño lu bare manam imam ibnu abi zayd mom al-qayrawani rahimahullah li nga xamantene mom la wax ci bi mas'ala mom moy dafa wax ne manam dafa def tekantal manam dafa bolé ñaari groupe yi dañ manam raxas ko ak yene dafa nek lo xamantene dafa war waye raxas ko ak sa yo xamantene da ngay japp wax manam waye su fekkentene yene wulo itam manam bu boba sop nañu nga reprendre julli bi ci waxtu wi manam ci waxtu muxtar bi fek waxtu wi gennu rek sop nañ nga daali julli wat benen julli lolu kon mom moy insha allah taala li tiqantal mas'ala bi te insha allah taala lolu tamit bok lolu tamit manam ak tiqantal gu rafet la bok na ci li nga xam legi mu daali dess tamit benen mas'ala ci bir batay ci bir ci bir manam laaj bobu moy ndax dañ ko wara toftale ak njappali manam ndax tay manam nit ki bu fekkentene dafa wara xaar bo manam sa yu raxé zakar bi rek est ce da wara japp faaw da wara japp wala deer lolu am comme niko al-khattab rahimahullahu ta'ala netale amna ci ñenn ci borom xam xamu maliki rahmatullahi alayhim yo xamantene dañu deggi lolu manam dañu comprendre lolu ci wax bi imam malik rahimahullahu wax na raxas zakaram lepp dana japp manam ak wax hadith bi ni manam moy hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom lañu ne manam ñom ñu dal ci déggé ni dafa wara raxas zakaram rek dal gaaw dem japp ju wat bu boba manam loolu ci lay mëna baxé waye ndax ko mana yépp ta abdi la ak jaamu yalla rek lañ ci xamé manam bu boba ñom dañ ni manam mu walaat gi manam toftale mbir mi da fay nekk lo xamantene day dal di war waye loolu neena ak dégg dégg la go xamantene jubul li nga xamantene rek mom la ci jublu moy day raxas zakaram té day japp bokk na ci amna yeneeni riwaya yo xamantene ci hadith bi dafa wax ne tawadda wa khsir zakarak comme ni nga xamne non la ñëwé ci sahih imam al-bukhari rahimahullah manam daf ne ko na nga japp té nga raxas zakar loolu day tektale kon ci anam gu leer né loolu nekk lo xamantene luñ ci jublu la mu daali dess benen masala manam mom moy ndax bu fekente ne ndax raxas zakar bi wal ak japp gi manam ndax toftale daf ci war wala toftale waru ci manam mom dir nañ jël benen masala bi bala bob manam mom moy ndax ñaari gaay al unsayaini ndax daf la dañ len di raxas wala defu len raxas borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala comme ni nga xamantene non lañ ko gisee ñom dañu wax ne comme amna riwaya bo xamantene daf ne waqtul zakaraka wa unsayak wala waqtul farjaka wa unsayak comme nimu nekké ci sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne sayyidina ali radiyallahu anhu da ngay raxas zakar niki non da ngay raxas ñaar gaay yi nga xamantene ñom ñoy dend ak mom bu boba manam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala li upp ci ñom comme ni nga xamne non lañ ko gisse moy mazhab jumhurul ulama rahimahumullah hatta ci bir maliki nak bi pa manam ci bi masala li upp ci ñom fuf mom moy dañu wax ne man ñaari gaay yoy kenn duko raxas ndax mana bi nga xamantene mom motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nañ ko raxas lolu moy ndax lan ndax su fekkene manam moy su fekkene manam mazhab bi dafa laal ñaari gaay manam bu de mazhab bi daf ko laal bu boba dañ koy raxas amma su ko laal nak bu boba dootu nekati lo xamantene dañ ko manam farata la ci ñu raxas ko wala amma bu lool la manam kon bu boba dootu nekati farata ci ñu raxas ko legi nak loolu mom moy li nga xamne mom mo upp fuf ci borom xam xam yi rahmahumullahu li ñu wax hatta comme ni nga xamantene non lañ ko junjé ci mazhabu maliki rahmatullahi alayhim loolu moy li ci upp donte amna lenn ci maliki ak hanabila yi rahmatullahi alayhim yo xamantene dañu wax ne ñaari gaay tam faaw dañ leen di raxasale waye li nga xamantene insha Allah ta'ala mom moy li gëna deugar ci mas'ala bi moy zakar bi rek lañuy raxas teyit li nga xamantene mom moy li ci gëna ragneeku manam zakar bi rek lañuy raxas te duñu raxas manam ñaari gaay yoy legi nak lool mom moy bamou dess su fekente na sobe bi daf fe laal waye sobe bi itam su fekente na laal na benen parti ci yaram bi itam loolu tamit dañ koy raxas comme ni nga xamantene loolu manam nonu la feñe amma li nga xamantene kon mom moy benen masala bi nga xamantene mom ci lañ doon jëm manam moy masala bi la nat la ndax wax wa ndax toftele bi dafa war wala warul wa